أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. سورة التوبة يول سما ستارا 112 نمبر آیات. مخی آیات کے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم دا مجاہدینو بیان اللہ پاک کو وزد مجاہدین صفت اللہ پاک دے آیات کی بیانی کہ دا مجاہدین دا سے خلق بھی کہ علاوہ دا جہاد نا پدی کی صفتوں دا کمال موجود تھی. نیو صفت ادارے کہ التائبون دا گناہ دا کارنا توبہ استن کی دی. العابدون ذیم صفت ادارے کہ بھی دا اللہ عبادت کون کی دی. دا اللہ پاک عبادت ہے. الحامدون دا اللہ پاک حمد و ثنا و ینکری. دا حامدون صفت نرستو السائحون روجدار بھی. دا سائحون مانا دا بعض مفسرین و پنزبان سائمون دا سائمون روجہ نیون کی. سائحون پا اصل کے دا لفظ دا سیاحت نہ جوڑے. دا اسلام نمخ کے دا عیسائیت پا دن کے سیاحت یو عبادت کہ انسان بخپل کور مال بچ پل پلوان دا بے طول پرے خودل او عبادت دا بارا با اوتا قام قبیلات پل پلوان کور بال بچ طول بے پرے خودل عبادت دا بارا با اللہ کو بوتا. پا اسلام کے دیتا رہبانیت ہوئی او دا رہبانیت نا اسلام منع کرے گا. نو دا آگے قائم مقام روجہ دا روجی دا عبادت دا دے رہبانیت اور دا سیاحت قائم مقام شو. دا ذکر کہ دا سیاحت مقصد ترک دنیا وا بے تعلق چیدل دا دنیا پر خودل. نو روزے یو داسی چیز دے کہ پخپل کور کے باہر شی موجود ہوئی تو یو خاص وقت پورے دا دنیا دے تمام خواہشات و ترک کے دل پکرانے دا دنیا دے طول تعلقات لبا پا مخقہ و تو آئے ترک دا خواہشات و پروجہ کے دل دے دے نابان میں بعض روایاتوں کے جہاد سے ان سیاحت لے لی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. زمان امت سیاحت جہاد فی سبیل اللہ رہی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی قرآن پاک کے چند سائحین لفظ راغل لے داغین مراد صائمین لے رجدہ. عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد دے دے تفسیر بیانی وی دا سائحین تفسیر کے لئے دا طالب علم دے کہ پتلب دا علم کی خفل کور پریخی دے خفل قلوانی پریخی دے سبق لگوتے دے سائحون طالبان دے جدین طالبان دا مومنان و مجاہدان فدے دے کہ اللہ پاک صفتنا بیانی نتائبون نمبر دو عابدون نمبر تین حامدون نمبر چار سائحون نمبر پانچ راکعون نمبر چھ ساجدون نمبر سات آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر دا اوشی جنہ ذکر شو فدے نفس اتم صفت اللہ بیانی الحافظون لحدود اللہ دا اتم صفت پر حقیقت کے درے مخینوں سے اوصاف و لپارا یو جامع لفظ لے دا مخ کے صفتنا تا تفصیل شو اور دے اتم کے اجمال لاغے ہر کار کے ہر کلام کے دا حدود اللہ یعنی دا احکام شرعیوں پابندی کی حفاظت کی آخر کی فرمائی بشر المؤمنین دے صفتنو فدے صفتنو بانے موسو دل زیر ورکا الطائبون العابدون الحامدون دا مجاہدین اغا خلق دی توبہ استن کری العابدون عبادت کون کری الحامدون حمد ویون کی شکر کون کری السائحون روجہ دار دی دنیا و دا دنیا تعلقات پریخی دی الراکعون الساجدون رکو کون کی و سجد کون کی دی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر امر کون کی دنے کی دی من کون کی دا بدون دی والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی دی دا اللہ دا حدودو وبشر المؤمنين خوش خبري ورك مؤمنان تا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين مؤمنان من الله طاق مال جان طبيع الاشتري إن الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم مال جان اللہ پا بیوارشتا تو دا مال و جان اس دا اللہ دی دا ربی بندخ پل نری اور دا اللہ دا دشمنان سرا محبت نرے پکار دا اللہ دشمنان دا جہنمیان دی دا خبر معلوم ہے کہ دا اللہ دشمنان جہنمیان نبی صلی اللہ محبت و مہربانی واسطہ نساتے نو اس دا خدای دشمنان کدی رشتہ دار بھی ہوں کہ دا خدای دشمن لے نو ستا با دوست ولی بھی کہ دا چا بارا کی یقین سر معلوم ہے کہ دا دو ذخیرے فوحی سر معلوم شلا کہ دا دو ذخیرے یا دا غی شرک و کفر کارا لے کہ پا شرک و کفر مر شو نو دا دا سے بندہ پا حق کے بخن غسل دا اللہ منہ کری دا خدای دا دشمن دا پارا با بخن نغوارے دا پیغمبر علیہ السلام تر ابو طالب مسلمان نو کو طول عمر دا پیغمبر علیہ السلام حمایت کرے گی اور حفاظت کرے گی اور دا یو کافر خبر دا پیغمبر علیہ السلام خلاف بن من رہا پیغمبر علیہ السلام کو سل کی دے کلمہ دا اسلام کوئی ایمان روڑی اور پیغمبر علیہ السلام یہ سفارش اللہ تو کی دے دا جہنم نہ بچی. نہ ابو طالب آخری وقت پیغمبر علیہ السلام کے کرمند والا ورا گئے فوت کا جی کلی مو آیا مخ نہ ابو جہل عبداللہ ابن امیہ موجود تو پیغمبر علیہ السلام ترتا دا کلمے وی لوئی وی تو آیا ضب اللہ نسار طور بخن و غوارم تو ابو جہل و طریقہ کپلار نے تو دن مپرے دے تو پیغمبر علیہ السلام بار بار ہوئی کہ کاکا جی کلمہ ہو آیا اور ابو جہل دقا ذرا خبر ہو سکی کہ ہاں دا کپلار نے تو دن مپرے دے. آخر کے ابو طالب اویل ویزا دا کپلار نے تو دن باندے یما اور دا سے حال کے روح پرواز ہو پیغمبر علیہ السلام قسم کرو کہ زب عدد پارا بخن غوار تر سوچ اللہ نیم منی کرے نو آگے کورے با بخن غوار اور چی اللہ نیم منی کی نو بیا با لغوار نو اللہ پاک آیات رہو دے گو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مناسب نبی دے یو نبی دا پارا اور ندا مومنان دا پارا کہ دوی بخن دا مشرکان دا پارا غواری ولو کانو اولی قربا اگر چه دا کافر و مشرک رشتہ دار نی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم رسل دا دینا کہ فتح اولگی جتا دو زخیان دی پیغمبر علیہ السلام بدے نہ رس کو سرل پارا بخنو نہ رس کا بعض مسلمانوں کا داش و برا پیدا شدا کہ دا ابراہیم علیہ السلام پلار کو کافر دا ابراہیم علیہ السلام پلار آزر کافر اور ابراہیم علیہ السلام خود اقبل پلار دا پارا بخنا خوش دیوا نظمن پیغمبر علیہ السلام والے منع کرے شو اللہ پاک جواب کرے دے دے آیات کی واپس جواب شروع ابراہیم علیہ السلام اپلار کافر ہو خود تدا پتہ نو لگے دلے چی دے بتر اخر کافر وی ابراہیم علیہ السلام تدا پتہ نو دے بتر اخر کافر بھی پکو فر بمری نقلار تر وعدو کلس استغفر لکا ربی لار استاد پار بزد اختل ربنا بخن اغوارنا وعدے کرے وعد او مخ کے آیاتنو کتاب خبر امر اغلے کہ اللہم مغفر لقومی انہم لا يعلمون پیغمبر علیہ السلام دعا کرے گا جدا احد پا جہاد کے دا پیغمبر علیہ السلام چہرہ مبارک زخمی شلا غاخ مبارک شہید شو پیغمبر علیہ السلام دعا کرے اللہم اغفر لقومی انہم لا يعلمون ہم کافر دے کافر تو پیغمبر علیہ السلام دعا کرے اللہم اغفر لقومی قوم تا بخنو کہ انہم لا یعلمون نقوی مدہ ابراہیم علیہ السلام دعا کہ پلار تے کھولا داغے مطلب دو کہ خدا مسلمانے کے نوے بخے دا سنت دے پا حالت تا کفر کی وے بخے اسلام و ایمان ور نصیب کا اور دا عغیف برکت او بخا اور پیغمبر علیہ السلام تے دے کافر تا دعا کی وے خدا مسلمانے کے نوے بخے دا سنہ کی پا حالت تا کفر کی مرش بیامو بخا ابراہیم علیہ السلام تا چکل پتہ اولے گی نا کہ دا پلار میں کافر لی مدیا والا بکنہ ندہ غوش گئی بخل سوال فحالت كفر كي ذكي ابراهيم عليه السلام طلع توعد ونسيته نطلع وطي سمشا يعني فكانوا في بدل الصوت عطل وجنا لي ابراهيم عليه السلام توي فكانوا كده وجنا مشادا وغاد ابراهيم عليه السلام وطا استغ جوابنا وركي السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سلامي وتكري سلام المطاركة وقال ببخن غوارما لما رب مهربان لي ببخن غصة واغفر لي أبي يمين لي وشكلا قطعوا لدي شديك فكفر لي وديس لدو على نري لبزيع قلاصه دشمن د خدای لپاره بخنه غوښتي نشي د قیامت پر ورځ باندې ابراهیم علیه السلام به اوویني چې پلار یې د خلکو مخکې دوزخ ته روانېږي ابراهیم علیه السلام الله ته سوال کوي یا الله وعده دې را سره کړی چې تا به رسوا کوم نه د دې نه ډېره رسوایي به کمی چې نن زما پلار د ټولو خلکو مخکې دوزخ ته ګرځېږي دې نه زیاته رسوایي کم ده ابراهیم علیه السلام مخواره چې بله وخته بیا را وګورې چې وګورې نو پلار شکل بدل شو کوږ تېنه جوړ شو کوږ او د کوږ شکل کې لاس خپونه ونیوي چې دوزخ ته وګرځېږي شکل بدل شو پته نه لګي چې دا د ابراهیم علیه السلام پلار دی رسوائی خو په دې کې چې آزر په خپل شکل کې دوزخ ته غورځېږي خلک وایي دب کړی د ابراهیم علیه السلام پلار یې دوزخ ته غورځېږي خو چې شکل یې د زناور شو او زناور یې وغورځوه نو دا د ابراهیم علیه السلام اسم نه دی د رسوایۍ نه الله پاک بچ کول کوي ځکه وایي د رسوایۍ دار و مدار ته شناخت دی او چې شناخت یې نه کېږي چې څه شی دوزخ ته وغورځوه نو بیا د ابراهیم علیه السلام د رسوایۍ هېڅ مطلب پاتې نه شو یو کافر تا په زندګۍ کې دعا کولی شي چې خدایه مسلمانې کې وی بخښې خو چې په حالت د کفر مړ شي نو بیا د بخښنې سوال به نه کوي چې خدایه فلانې کافر وبخښې نو دا سوال به اوس نه قبلېږي عبث سوال دی او د دې نه منع راغلې ده ما کان للنبی والذین آمنوا لائق نه دي د یو نبي دپاره او نه د هغې خلکو دپاره چې ایمان یې راوړلی ان یستغفرو للمشرکین چې دوی بخنه غواړي د مشرکانو دپاره ولو کانو اولی قربا اگر چې دا مشرکان د دوی رشته دار وي من بعد ما تبین لهم وروسته د دې نه چې دوی ته واضحه شي انهم اصحاب الجحیم چې دا دوزخیان دي وما كان استغفار ابراهيم لابيه نو بخنا غسل ابراهيم عليه السلام قل فلا غفار الا عن موعدة وعدها اياه ما قال لي وعدي قال ما خدت فلان سلي وعدي كلوا ساستغفر لك ربي دا وعدي كلوا ودا وعدي تر ما خدي بخنا غسل فلما تبين له هل كانت ابراهيم عليه السلام تمعلوم شلا انه عدو لله جديد الله دشمن دي تبرأ منه نبيات نبي زارشو ان ابراهيم لالله حليم بشك ابراهيم عليه السلام نرم زوالو دير نرم زوالو حليم وصبر والو الله اه كونكي نرم زوالو او حليم صبر وعلاه الله قالوا ما نولى قال استعمالي تفسير قرطبي تنزل حول قديك رانق الكريم وذا طول يوم الكر قريب قريب معني دير آه كونكي يا دير دعاء غستنكي فالله فبليانه بان رحم كونك ان ابراهيم الله حليم بشك ابراهيم عليه السلام نرم زلواله دير دعاء بسنكيو حليم صبر واله وما كان الله ليضل قوما نبي الله پاک چه گمراه کی قوم بعد اذ هداهم رصد دين چه الله ورط هدایت کی حتى ترده يبين لهم ترده چه الله بیان چه واضح چه فیتا ما يتقون چه ده سن بچکی دل پکار دی ده کم چیزنا بچکی دل پکار دی اغوط الله اخی داغی نفس بیا که و بندزان نبچ کئی و اللہ گمراہ کی وما کان اللہ لیضل اندھے اللہ پاک کی گمراہ کی قوما یا قوم بعد اذ هداهم رسد دین چی اللہ و تہدایت اکی فہدایت راولی حتی تردی یبین لهم شکار کی دیتا ما یتقون اغسط داغی نبچاوے پکار دی ان الله بكل شيء عليم بيشك الله قد طهر سبان عالم لي اتمام حجة اظهار حق دفين مخي قمره كون نشتري حقوة الله اخي اتمام حجة في اشي بيأتي يوصلي فسما لا مراجبة قمره مكتشا ده منع نمخ كي مشركان ده پارا بخن غستوی فاغه مواخذا او جرفت نشتا او چه اطلامی لو شو دینا تصو کوئی چه قرآن اطلامی کافر و بخی ده گمراهی ده کافر تا دعا کول گمراهی ده کافر تا دعا شو کینا ان الله بيشك الله پاک له ملك السماوات والارض دي الله پاک له سلطنت او حکومت د اسمانونو او د ځمکې یحيي و يميت جندي کول کوي او مړ کول کوي مړ کول او جندي کول د چا کار ده الله وما لكم من دون الله نشته ستاسو لپاره من دون الله بغیر د الله نه من ولي صوك حمايتي ولا نصير او نصرك مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار فتاقيق سر الله مهرباني كلنا على النبي فتغنبر قلبان لي تاب الله الله رجوع رحمت كلنا توبة قبول كلنا توبه قبل اول نبی سمت لکه مخی گناه کرده نبیه توبه استره توبه قبوله شده و پیغمبر خود گناه نده کرده و مهاجرین و انسان اخوی خون گناه نده کرده خود پاک پاک و جهاد بتنی نبی مطلب ده چه ده گناه نه بچ کرده نه ده کرده گناه ده گناه نه بچ کرده پیغمبریم ده گناه نه بچ ساتله و مهاجرین و انسانیم بچ کرده الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة اغا خلق مهاجرين وانصار كتاب داري كيرا فسقفعت كي من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم دين مقتل آخرون وآخرون اعترفوا دا غزوه تبوک دا پارا چه کم مسلمانان وطل دا مدینه خلق پینزه قسمه دو قسمه پک منافقان دا غی بیان مخی آیاتون پیوشو او پده آیات که دا مخلص مومنان دی دا بی دری قسمه ندی اول خلق پک داشی دی چه حکم ده جهاد و توش فورا تیار شو او جهاد لتلی دی نا ده آیات پا اول که اتبعوه فی ساعت العسرتی پا غصق ساعت که ده پیغمبر علیه السلام تابداری کرده دا ایک نمبر خالص مومنان دی دویم قسم ده مومنان و داسیو کہ پا ابتدا کے دا سے تردد غندے را پیدا شو و بیا اللہ سنت لو او جہاد لتیار شلالل نو دا دی بیان من بعد ما کا دا یزیغ قلوب فریق من ہم رسط دا دینا چی دا یوی گلی ظلم کاگی شو اللہ سنت لو او ترین ادلہ دا خالص مومنان و تاسوا کہ اسے دا سستے دا وجن جہاد للہ نرل خروج تو بیا پخپل کار پیمان و توبے ہوئے سا اور ابھی تو با اللہ قبول کا دقا خلق دو قسم دی ویدا تو لس کسان کہ جہاد لنو چلے نو وہ کسان دا سی کہ پیغمبر علیہ السلام واپس را گئے نجوی دیر زیاد ملامت ہو دا منگولی نیو تلے سو عذر ہے سو عذر اللہ نو لارا دا مسجد نبوی پستن و پوری زام اترو ویچے ترسوم تو قبل شوی نیوی ناغے پوری منگ مپا ستن پوری کلیو مداغوی تو بچے اللہ قبول کردہ نو پیغمبر علیہ السلام و تصوار جواب کسی اللہ و بخل اعراضے وینا پیغمبر علیہ السلام دے پخفل لات من پرانے جی پیغمبر علیہ السلام پخفل پرانے جی اوہ کسان دا سی او درے کسان نورو چاہوی اس تنو کو رزان نہ دیتا ملے و بسرال پیغمبر علیہ السلام تیوے حس بانا را ترگیش اسے بے سفا دیشو مومنان یو منافقان نیو او حس عذر نشتری کو دروغ نشوی لی بس رشتیا را سوال نتا درے کسان پیغمبر علیہ السلام و تیخ دے اللہ تستاس معاملہ اس پار دیشو لی بھی اللہ تصوار دی سادرے کسان تھی نیو کعب ابن مالک دی او بل مرارا ابن ربیع دی او درین حلال ابن امیہ دادا مدینے پا انسوار کے بزرگان دادے تفصیلی واقعہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخفل بیان کرے رہا وہی دا پیغمبر علیہ السلام کے جہاد دفار اعلان ہوتا ہر جہاد دفار کے بے اعلان کونو کعب ابن مالک کی زبا سر اکلم جہاد لا وہ یو دا غزوہ تبوک دفار دا شریف شوینے یو غزوہ بدر ہوتا غزیر ضروری نو پیغمبر علیہ السلام عام خلق و حکم نو کرے او اچانک معاملہ واقعی کے پاتے شوئے میں اور ہر یو غزا کی شروع شوئے میں لیلت العقبہ دشپے پا منا کیاو معاہدہ شوئے پا آگے کی ویزہ شامل ہو میں ادا ماتا دا بدر من زیادہ محبوب والا خلقوں کے بدر مشہور دیتی ماتا دا غدیرہ محبوب ہو او دا تبوک غزا کی کیدن وی خو مالدار ما خو تکلو ما خسور لی دا سروا پیغمبر علیہ السلام چی با جہاد لتنو چی کم طرف تا بتو نو دا اغین مخالف طرف تا بروان شو چی منافقانو تا پتو نو لگی گی چی چر تا دی چی مخ کی خبر ورنگی او غزوی تبوک دا سیو چی سخت گرمی وا او مسلمانانو کی غریبی وا او سفرم دیر لریو او یو منظم فوج سر جنگو او دا قدیر و باغون جدا دا دی فصلو او دا طول کال امدن پا قدیر و قدیر خی پا خیوی کدوی جهاد اللہ شی واپس رازینا با طول جلی دلی ای پیغمبر علیہ السلام مخکن اعلانو کن او زیمو خوش تبوک تبزو طرف ان بدل نکن در وقت صحابه کرام 10,000 کسان او بل روایت کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی وہی دا 30,000 نزیات وہی پدے جہاد کے پیغمبر علیہ السلام فیرس نو جو کر مخ کے ندا نمون لکن نو شوی تو کسو جہاد لنطلل ندا پکی و مقامل آئے رسی دا نمون خیاسین لے لگی کلی پتا پکی نلگی تو پدا سے حالات ہو کہ سفر لا پیغمبر علیہ السلام او عام مسلمانان تیار شو شروع یو کلا د زیارت پر پیغمبر علیہ السلام سفر شروع کو د زیارت ورځ د سفر د پاره د پیغمبر علیہ السلام خوښه وه که دا سفر به د جهاد او که د بل مقصد د پاره ده کعب ابن مالک وایي چې زما دا حالو چې د سحر مې اراده وکړله چې جهاد له تیارې کوم خو روز ټوله تېره شو هېڅ مې تیار نه کړل زړه کښې مې وایي چې د جهاد خو ما ته خدای قوت را کړې دي بس که ننی نو سبا خو چې سبا شي نو سبا نو په نن سبا کښې پیغمبر علیه السلام روان شو وایي زړه کښې مې و خیری سبا به پسې روان شوم او زما سرلي کېدله چې هغوی ډېر مخکې تللي دا لاندې نه کړم خو افسوس وایي ما داسې ونه کړی شو پیغمبر علیه السلام چې په سفر روان شو وایي بیا پس بله ورځ ما چې مدینه کښې کتل نو صرف منافقان پاتې او شل ګډ کسان پاتې وو نور کم تکړه خلک وو ګرم مؤمنان ټول جهاد نه تللي او د سفر په دې ټوله لار کښې پیغمبر علیه السلام ته وایي کعب ابن مالک نه دی یاد شوی خو چې تبوک ته ورسېدل نو مجلس کښې ذکر وشو پیغمبر علیه السلام فرمایي کعب ابن مالک باندې څه چل شوی کوم ځای دی د بنو سلمه قبیلې خلک وو هغې کښې یو کس وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلې جامې دي بس هغې اغوستې وو هغې ته ګوري دا ګوري جهاد له نه دی راغلی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کو دیر بڑا خبر ہے اور بیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخدے قسم کعب ابن مالک کے دا خیر نہ سوا ما سلی دلی دلی اخو دیر خو سلی دی پیر عمر علیہ السلام خاموش کعب ابن مالک وی زو چکل پیر عمر علیہ السلام واپس شو وی زو دیر زیاد فکر من شما وی قریبه وه چې د غیرازلۍ د پاره د دروغو یو بانه مې پیغمبر علیه السلام ته بیان کړې وې او داسې خبرې مې ورته کړې چې بس هغه ناراستیا به ټوله ختمه شوې وه او په دې معامله کښې ما خپلو یارانو دوستانو نه تعاون هم اخېستې شو وسوسې مې په زړه کښې تلې را تلې چې ته دې چې خبر راغې پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي ته را ورسېدل وایي چې را ورسېده زما د زړه نه فاسد خیالات ټول لاړل ووتل وایي زړه کښې پوه شوم چې د پیغمبر علیه السلام ناراستیا په داسې خبرو نه ختمېږي چې هغې کښې دروغ وي په دروغو رضا کېږي نه او کلکه اراده نو چې بس رښتیا خبرې به کوم پیغمبر علیه السلام د خپل عادت مطابق د چاش په وخت کښې د سهار په وخت کښې مدینې ته را ورسېده عادت مبارک دا و چې چاش په وخت کښې به راته او بیا عادت دا و چې مسجد نبوي ته به یې تشریف یوړ دوه رکاته به یې وکړ ملګرو سره به میلو شو بیا به د فاطمې بیبي کور ته یې تشریف یوړ او د هغې نه پس بیا به خپلو بیبیانو کورونو ته پیغمبر علیه السلام وکړ د دغې عادت مطابق پیغمبر علیه السلام اول مسجد ته تشریف راوړه دوه رکاته یې وکړه مسجد کښې کېناسته غزوې تبوک ته چې کوم خلک نه دي چې دا منافقان تقریبا اتیا کسان یا څه د پاسو د پیغمبر علیه السلام خدمت کښې حاضر شو او د دروغو بانې مانې یې جوړه کړې د دروغو قسمونه یې وخوړل او پیغمبر علیه السلام ظاهري قول ته یې وکتل او بس معاف یې کړل او باطن یې الله ته پرېښوده کعب ابن مالک وایي دې حال کښې زه حاضر شوم مخامخ راغلم سلام مې وکړ وایي پیغمبر علیه السلام مسکې شو او داسې مسکې چې د ناراستیا آثار او علامې ښکارېدې خفه وو او بعضې روایاتو کښې را ځي چې پیغمبر علیه السلام مخ مبارک واغو وایي زه ورمخکې شوم ورته وایي چې یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مانا ولی مخ مبارک کرے پا خدای قسم منافق نیما او د دین په معاملات کې هیڅ شک شوبه نشته. چې jihad له ولې نه راغلی ولې تاسو سره سوړلی نه و ما او تعرض کتي کستانه غیر د دنیا د بل سړی په مخ کې ومه زما یقین دی چې داسې بانې به نو ته کړی چې هغه به مې رضا کړی و ځکه چې ما له د خبرو ډېر خچل لاندې نو په خدای قسم چې په دې پوهېږم چې تا ته دروغ وویم نو لږ ساعت کې خو به ته رضا شي خو اوس به درته وحی وشي نو زما ټول هر څه به ښکاره شي بیا به رانه خفه شي نو رښتیا خبره کوم هیڅ عذر هم نه مالي حالت نه خو جسماني حالت نه خو پیسې هر څه راسره وي سورلی به راسره اوس په نن سبا کې پاتې شوی نه یم تللی پیغمبر علیہ السلام و فرمائے چې تا رښتیا وایې ځه سره دې چې الله ستا په باره کې فیصله وکړي هغه پورې ځل ځه دې پاسېدم د بنو سلیمه قبیلې یو څو سړي راپسې شا ته ولګېدل راته وایي چې زمونږ د علم مطابق تا شر د ګناهکار نه دی کړی را اوس دې له ځانه څه به وقوف جوړ کړ خو د دروغو یو بانه به دې کړې وه او چې پیغمبر علیه السلام درته دعا کړې بس خدای به بخلی وو ددې خلکو داسې ډېر ملامت کړم چې په دې اړه کښې مې راغه چې ورځم پیغمبر علیه السلام ته چې دا وختینۍ خبره غلط وه زما ته واقعي پلانې عذر و صحیح عذر راته خو یې بیا مې په اړه کښې وایي چې یو ګناه خو دې کړې ده چې جهاد له نېټلې دویمه ګناه د دروغو کوې ورپسې خو دروغ هم وې یې بیا ما ته پوه شو کړه چې بل څوک داسې شته چې هغه هم څه بانه وه سره نه وه پاتې شوی دی او اقرار یې کړی دی چې او بې بانې پاتې یم یې خلکو را ته وایي چې دوه نور هم دي هغوی سره هم څه عذر نو رښتیا وینا کړې ده یو مراره ابن ربیع العمري دی او دویم هلال ابن امیه واقفي دی مراره چې دی نو د ده یو ښکلی باغ و نو د هغې مېوې پخې وې هغه کښې وایي چې دې نه جهادونه له تلې ما که دې جهاد له لاړ نه شم نو څه چغه شو دا به څه دومره جرم وي او په دې بانه پاتې شوې او هلال ابن امیه د ده خپل خپلوان په مختلفو ملکونو کښې دېره وو او په دې موقع ټول راغلي وو مدینې منورې ته دومره په ګڼ تعداد کښې زمونږ خپل خپلوان بیا چې ته راجمه کېږي نو زه دا ځل به پاتې شم ولې لږ جهادونه له تلې ما سره نو هغه د خپلوانو د وجې پاتې شو کعب ابن مالک وایي چې دا دوه بزرګان زما مخکې ذکر شوي نو ما وایي چې بس دا زم د دوی سره ملګری یم او ما هم د دوی تقلید کړی دی دې خوا پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته حکم وکړ وایي دې درې واړو سره خبرې اترې مه کوئ سوشل بایکاٹ سلام کلام لین دین ہے نہ بسی وی منگ دا کول صحابہ سر محبت کو و یو صحابی بلا سر خبری نکولی کچا تم سلام کو نو علیکم سلام را تکانے وی یہ بالکل دا دنیا را تناشنا آگو نختار شنا ارس ناشنا ناشنا وی ډېر فکر را سره دا که په دې حال کښې مړ شم نو پیغمبر علیه السلام به مې جنازه ونه کړي او که خدای مکړه پیغمبر علیه السلام وفات شي نو عمر له به دغسې پاتې شم ذلیل و خوار به ګرځم دا ټوله دنیا داسې ناشنا روان ویجاړه را ته ښکاره شوه پنځو شپېرو دې په داسې حال کښې په غم کښې تېر شو وی زما دوه ملګري مراره او هلال دوی خو بس کور کښې کېناسته شپه او ورځ یې جلا کوله او کعب ابن مالک وایي زه نوجوان وم وایي بار چکر به مې لګوه جومات ته به تلم بازار ته به تلم په مانځه کښې به شریکېدم خو چا هم را سره خبرې نه کولې او نه زما د سلام جواب چا کړ وایي د پیغمبر علیه السلام مجلس کښې مانځه دپاره به حاضر شو سلام به مې وکړ ما به کتل چې د پیغمبر علیه السلام شونډې مبارکې وخوځېدې جواب یې وکړو که نه وایي بیا پیغمبر علیه السلام سره به نږدې مانځه ته چې ودرېدم یک نشتر گو پا گفنو بنده کتل چه پیغمبر علیه السلام را تجوری و کنا وی را تا ده کتل خوش ما باو کتی مخ بیوانو بیا دیرا تا ده کتل وی داش پیرو دی داشی پیوی دی زما دا ترزوی دی قصادار رضی اللہ تعالی مهو چیز امی دا ترزوی دی امی دیر ساخت دوستو وی دا غباق تا پا دیوان ور وولی دما وی ما و تا سلامو کنی پا خود ایک قسم چه اگر زما دا سلام جواب بونکو ہما تپوس کے کیا کہتا تھا وہ نے تپوے کہ نہ چیز اللہ اور رسول سے محبت کو ما یہ دے جواب ہے مونے کہ او یا نہ یہ دیا نے بار بار کا سوال ہوتا دوبارہ دوبارہ بھی پدرین سلورم دل کی موتے کہ وہ نے تپوے کہ نہ چیز اللہ اور اللہ رسول سے محبت سے کہ والله اعلم ورسول خدا اور رسول کو پی گی کہ محبت سے شوق نہیں خطا شما یہ پا دیوال را وولی در نباغ نبہر در مدینی منو ورے پا بازار کی روانو ما ناگانا در شام یو سرے رے کہ در غلی تجارت پر کو شام نے مدینی تا بغلی را وللا وی خلقونا تپوس کی کعب ابن مالک کم دے گئی کعب ابن مالک بکم دے گئی وی چاہو تا پیشارو وی تے در غلی وی چاہو زولی للما ما تا سر روان شو دا شاہ اصفان شام دے او بادشاہ خط ایروڑو ریشمی رو مال باندے خط لکلو اگر مال راکو تاغی کے لکلے اما بعد ما تدا خبر میں لوشوے لے اختان بیتا سر بے وفائی اکرلا او تیغیر لر اکرلا زانا او اللہ تا دا ذلت و دا حلاکت جے کے نی پیدا کرے نکتا منگ لرا کل خوخے نمنگ رستا دیر امداد و تعاونو کو منگ لرا شا ایدا خط میں اوکتو میں جدا کو بل امتحان او ازمائش کافرانو پا ما کتا موکرلا کہ ما کفر ترا کاری وی خط کی موکتا بیر خفشن کی کافر را کتا ما پیدا شو وی بازار کی او تنور پاگی کنا خط ور غرد او بشنو سلویش کے رو دی داتی پا غم کی تیرش پی ما گانا پیغمبر علیہ السلام خپل قاصد رو لے گو خوزیمہ ابن صادق میرا تیوی کہ پیغمبر علیہ السلام حکم کوئی چیلہ بی بی نے جدا شا فرطول و خلقوں نے جدائی را و بی بی نے جدا شا ویچی دا حکم راگی ما تپوسو کچی طلاق ورکم ویچی نا طلاق مورکوا تو عملا جدا شنی زیکی گی بنا یہ ماں پلی بی بی تیوی کہ مور پلان کرزا ترسو چی اللہ و رسول فیصلہ نہیں کرے نظر مور پلان کرزا حلال ابن امیہ داغ بی بی خولہ بنت عاصم اگر تم پیغمبر علیہ السلام سوال جواب لے کہ خاول نہ جدا شا ویدار پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شلا کہ حلال ابن امیہ بنا دے و کمزور دے خادمی نیش کرے اور نظر ان کمزور دے ستاق و قنر کسی خدمت کو من کہ پیغمبر علیہ السلام دا خدمت اجازت کو وہی نزدیکی کی بنا ہمارا خدمت بلکی جب اداوانی کو وجہ دا اجازت شو کعب ابن مالک وی ہی ما تم مرگرم بعض مشورہ آکر لچے سمی اجازت کو آنا رہی دیدی اور ہی مائی چنا دا سنکو وی پنزوش پیر ولی تیر شوی او دشتی دری محی خطی تیر شلا پنزوش پمش پبانی دری محی خطی تیر شلا دق وقتی وحی نازل شلا پیغمبر علیہ السلام تا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دق وقتی حاضر ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام تا حکم راغی کہ دری کسان توبہ اللہ قبول اکلا دویو بخل نو ام سلمہ بی بی وی چی کعب ابن مالک تا دے وقت خبر نو ورکے یہ پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے اس بدا خلق حجوم زمر جوشی کہ تول اشپت بر کیا خوب لکی گی تول خلق با اس خوب ہوشی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چلا پنزوستم اشپت تیرہ شو سبا شو ویزد اخفل کور پچت بانے ناس کو ماں زمک آسمان طول دنیا را بانے تنگ آوا وإذا سلع طرف دباسة صوف شغوي فأجب أواز اي كعب ابن مالك مبارك شطوبة لقبل إشخاص دا أجب أواز وعلى صوف وإذا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه في غرطة قتل لي أواز كي دا خوش قبي أورون وعلى طرف وكتان فمندر روان يوي زبي قبرهم وبلوي زبي زيركم يوي زبي لكم وبلوي زبي لكم بیاو کا فلک گلندے رے خدا پر چلو تو منڈے پورا نہ شو والے جدا نری بچا کرا جدا سے دل کو گران دی آواز کو باور کما کعبہ مبارک شاہ تو بڑے قبول ہے کعب ابن مالک وئی وئی چلا می اور ان پسی جا پریوا تو مو دے رے خوش آلے نہ پر جراش ہی ما تا پتہ لگے کہ اس خوشالی خوشالگی فراخیر آروان رہا د سار منزل رخصت پیغمبر علیہ السلام زمن د توبه د قبلېدو اعلان وکړ او دا خلک ډلې ډلې زمن کور طرف ته را روان دي مبارکباد دپاره څوک په اسواره دي څوک پیاده دي څوک په غر باندې چغې وایي او موږ ته را روان دي مبارکباد دپاره کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي زه د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شوم ډلې ډلې خلک مبارکباد ته راځي مسجد نبوی کی داخل شما پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما جن صحابہ کرام دیر چا پیرا وی دغا وقت طلحہ ابن عبید اللہ وی را توفیق لو ایمان را دو ماسر اللہ اسمی لو کم مصافح ہے اکی اللہ او زمان توبی دا قبل دو مبارک بعد ایمان را دو دا طلحہ دا احسان چرم ایرو دی مشن ایما پیغمبر علیہ السلام تا سلام ہو کو شہر مبارک دا دیر خوشحالے نفرقی للا تیرا تیر چی کعبہ خوشخبری ورا د دیر وزی نزیات و مبارک ستا پا عمر کی دا پیدایش نترنه نپولی دلین بہترین روز نشتا کنن ستا دا معافی ستا دا بخل اعلان اللہ پاس بکن ای ما و تیتی دا اللہ محبوب دا خبر ستا دا کدا اللہ دا ویدا دا اللہ خبر دا ستی بخلی او تا رشتیا ویدو پر رشتیا خبر وانی اللہ و بخلی ای ما د پیغمبر علیه السلام مخکې ناست وم عرض مې وکړ چې زما توبه الله قبوله کړي زه ټول مال د الله په نوم ورکوم صدقه کوم ای پیغمبر علیه السلام وفرمیل نه څه خپل ضرورت دپاره پرېږده ای ما چې نیم مال به صدقه کړم وی نه وی بیا مې درېیمه عیسه نو د درېیمې عیسې د مال صدقه کولو اجازت یې راته راکړه ای ما عرض وکړ چې یا رسول الله اللہ پاک درشیا ویلو پا جماعت نجات راکا وعدکم فی ترکم جمدی ما رشیا خبر وکم دروغ بنکم وعدم اکرلا او الحمدللہ زما جبا بیا پا دروغ نبکر لگلی او امید دیچی بیا با من اللہ حفاظت کی کعب رضی اللہ تعالیٰ نوی پا خورے قسم دا اسلام نرسو دا دین دیر وی نعمت ما تا نرے ملو شوی چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې مې رښتیا ویلي دي د دروغو نه مې پرهیز کړی دی که مې دروغ ویلي وی زه به م هلاک شوی وم سفر دپاره تلل دې حدیث مبارک کې راغله چې د زیارت په ورځ باندې د پیغمبر علیه السلام وخت نو که تاسو هم په سفر کې کوئ نو د زیارت ورځ خه ده چې ستاسو اختیار پکې وي نو د زیارت په ورځ دی خو بې اختیار وي لك حد عمري لذي أو كمدة تاريخ مقرر كأرى الوقت فيما أغيك استا اختيار مشتا وقفل اختياري سفرونه كده زيارات رز خواها شيء أو دي واقعا كي ده پیغمبر علیه السلام سرا ده صحابة كرام انتهائي محدثا معلوميني سرا ده كي پیغمبر علیه السلام خنزو سرا ده دي سرا بایکات پا قلم کرده و حکم کرده ده ردی و سربیا محبت ہو حاضری ہے نہ رپرے سے کعب ابن مالک کی جمعہ کا برات لے مو پیغمبر علیہ السلام تو پٹ پٹ کا کری او یہ سر گلان دے بم کتل یہ پیغمبر علیہ السلام مراتا کتل وہ چھ ما بو تو کتل بھی مخ دیارا نوارا او پچا چھ خوشحالی راشن اغیل مبارک باد لکلن دام سنت طریقہ را صحاب ابن مالک بعد خوشحالی را لتوبیع قبول شکوها بے کرام و لتبیل مبارک ہے او دا گناہ نا چھے بندہ توبہ باسی و پسی صدقہ کی ندام دا صحابہ کرام و طریقہ دا کہ گناہ تا نشی و پسی مال صدقہ کرے رہے لقد تاب الله على النبي فتاقیب سر اللہ توبہ قبول کرے رضاق فالفیغمبر والمہاجرین والانصار او دا مہاجرین و دا انصار تو دے قبول کرے دا دا گناہ نے بچ کری رجوع دا رحمت ہے کرے دا الذین اتبعوه اغم صحابہ کرام و مہاجرین و انصار کتاب داری کرے دا پیغمبر علیہ السلام فی ساعت العسرت پسخت ساعت کے فمشکل وقت من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم رسط دا دین چکاگی شو زرون دا یودلی دبی ثم تاب علیہم بیا اللہ مہربانی اکلپ دوی کو وہ علیہ پہلے رکھے انہو بہم رؤوف الرحیم بے شک دا اللہ پاک فدیبان مہربان دے اور رحم والا دے وعد الثلاثة الذین خلفوا اور پاک دریو کسان رجود رحمت کرے دا اللہ تو بے قبول کرے دا خلفوا چی رسط پاتی شویو خلفوا رسط پاتی شویو کعب ابن مالک حلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع حتى اذا ضاقت عليهم الارض ترديت تنگش لفضيبا نزمك بما رحبت سرد فراق نزمك دا جل دنیا دا تنگش لها وضاقت عليهم انفسهم او دا دي ظنم تنشو اخبر ظنون ظنم تنشو وظنوا دي خيال و گمانك اللا ملجأ من الله الا اليه جنشتر زيد پنا مگر اللہ سرره ثم تاب عليهم جاء الله مهربانيك فبي توبة قبول كلا ليتوبوا تبي واپس راشي خفل عالفا إن الله هو التواب الرحيم بشك الله پاك توبة قبل انك او مهربان لي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.